चल तू अपना काम कर, अकल दिखाना शकल दिखाना दिन नसीहत करना फजीहत, यू ना ट्रैफिक जाम कर, चल चल तू अपना काम कर, चल चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम कर, अरे पास पड़ोस में क्या बनता है, क्या है मसाला क्या है तेल, तुझको इससे क्या लेना है, तुझको तुझको इससे क्या लेना है रे, इससे क्या लेना है, तुझको इससे क्या लेना है। राजनीति की शॉप है यारो, सभी इमोशन होते फेल, सभी इमोशन होते फेल, सभी इमोशन होते फेल। राजनीति की शॉप है यारो, सभी इमोशन होते सेल। बॉर्डर पे अपनी सेना है, बॉर्डर पे अपनी सेना है, तू ट्विटर पर छोड़ मिसाइल, सुबह बैठ और शाम कर, चल दिल बोला क्या बोला अपना काम कर, दिल बोला अपना काम कर, दिल बोला अपना काम बोला, दिल बोला अपना काम कर। कौन कर रहा क्या और कौन क्या क्या यहाँ नहीं करता, इसी फिक्र में सूख रहा, अरे फिक्र से पेट नहीं भरता, बैठ चैन से घर पे और आराम से अपनी किस्मत कोस, आराम से अपनी किस्मत कोस, आस पास वालों से या फिर मर्द अपने सारे दोस्त, मर्द अपने सारे दोस्त, फिर सबको ही बदनाम कर, दिल बोला दिल बोला दिल बोला अपना काम कर, चल तू अपना काम कर, चल चल तू अपना काम कर, चल चल तू अपना काम कर। ये सबसे मुश्किल काम यही है, यही तो है बस रोना, अपने काम का फक्र भी होना, काम का शौक भी होना रे, चल चल चल चल तू अपना